Welkom iedereen bij podcast 90 van 18 februari 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Daar punt komt iets later bij ons in de box. Het nieuws. We hadden het vorige week al even over Microsoft en Nokia. Dat die samenwerking heel opvallend is en eigenlijk best wel een beetje vreemd dat ze ook Android niet voor Android hebben gekozen. Ik zag later ook deze week zagen we ook artikelen van Google waar enigszins onbegrip speelt van nou, dat ze ons operating system Android nou niet hebben gekozen. Dat is wel een beetje bijzonder. Maar ze komen vanzelf wel, was de strekking van het artikel. Ik vraag me dat af. Ik zag ook andere artikelen die zeiden ja, we hebben een Microsoft puppet geïntroduceerd en die heet Elop. En die gaat via een soort, als een soort Trojan Horse bij Nokia, heel Nokia overnemen. Want Microsoft heeft al een keer een bot uitgedaan, geloof ik, voor Nokia. En dat was, was niet gelukt. En via deze manier gaat het toch lukken om de hele company for free over te nemen. Is het de strekking van het artikel. Ja. Zou het zover komen? Dat Microsoft de baas wordt van Nokia? Ja, nee. Wij kunnen van ver af daarover speculeren. Maar het lijkt me heel interessant, Bart, hoe jullie daarover denken in Finland. Ja? Want daar moet dat toch wel even hard aangekomen zijn, of niet? Ja, daar zijn. Dat is een behoorlijk klap geweest. Ik moet zeggen, ik snap het zelf ook niet helemaal waarom je maar op één paard zou wedden. Windows 7 Phone. Is niet zo slecht overigens als iedereen het in de pers doet afschilderen. Het is altijd heel erg makkelijk om af te geven en op Microsoft dat het kut is en zo. Maar volgens mij valt het best wel mee. Wat ik alleen niet begrijp is, oké, Windows 7 leuk, maar waarom niet ook de telefoons blijven maken met bijvoorbeeld Android of Nokia's eigen Symbian. Mm-hmm. Dat hebben ze tenslotte nog niet zo lang geleden ook overgenomen. En Symbian heeft volgens mij al afgedaan. Als ik het zo. Ja, ook alweer afgedaan. En het is het probleem bij Nokia op dit moment is dat ze volgens mij zelf ook niet weten wat ze moeten. En ze gaan van hot naar haar. Eerst inderdaad hebben ze Symbian overgenomen. Toen zijn ze begonnen met een eigen operating system. Toen zijn ze samengegaan met het operating system van Intel. De Miku. Ja, dat hebben ze nu weer afgestoten. En Intel die is nu weer op zoek naar nieuwe... Hebben ze Miku? Nee, ze hebben net weer een nieuw Miku dingetje aangekondigd. Ja, maar Intel, ze hebben met Intel deze week hebben ze de banden verbroken op dat gebied. Oh. Dus. Ja, oké, dat heb ik overigens nog niet meegekregen, maar dat zal dan wel. Mm-hmm. Het feit blijft in ieder geval dat Nokia nog steeds wereldleider is op de markt van kleine handheld telefoontjes. Maar niemand wil meer een telefoon. Iedereen wil een minicomputer hebben waar die van alles en nog wat mee moet. Mm-hmm. Ja, maar dat is een beetje de trend, hè? En dat geloof ik dus niet. Want in Barcelona blijkt dat wat de mensen niet helemaal zien, denken allemaal het wordt allemaal tablets en dat soort grote. Zelfs de grote merken als Samsung komen met hele kleine telefoontjes weer. Dat zijn dan wel smartphones en inderdaad die kunnen van alles, maar die zijn toch weer kleiner. Op een of andere manier is het toch een besef. Dat smartphone gedeelte. Nokia heeft heel weinig op dat gebied. Is heel hard aan het verliezen op dat gebied. Ja, en met kerst ook de zakelijke. Dus even inbreken. De zakelijke mensen die zo'n Nokia operating system based smartphone hebben. Die klagen steen en been omdat die constant crasht. Dus daar is gewoon ook echt wat mis. Ja, het zit goed mis. Nokia is heel erg verkeerd bezig. Heeft geen idee waar het mee bezig is, heb ik het idee. Op het gebied van de intelligente smartphones, de slimme telefoons. Voor de zakelijke markt. Ik vind het wel een harde uitspraak voor een bedrijf wat marktleider is. Wat zeker in Finland alle talent heeft aangetrokken waar iedereen over nadenkt. Wat een bedrijf wat bijvoorbeeld in China toch nog steeds een 57% marktaandeel heeft. Ja. Jongens, zou zo'n miljardenbedrijf nou werkelijk in zijn onderbroek staan? Het lijkt er wel op, ja. En er moet dus wat gebeuren. Ze hebben die man van Microsoft binnengehaald. En ja, goed, toen die binnenkwam, was het natuurlijk zo klaar als een klontje dat zij met in bed zouden duiken met Microsoft zelf. Mm-hmm. En ik ben verbaasd dat ze alleen met Microsoft in zee gaan. Want Android maakt hele leuke dingen. En er is volgens mij voldoende ruimte om beide besturingssystemen aan te bieden. Ja. We weten natuurlijk nooit... Dat inderdaad, ze hebben altijd heel erg veel ontwikkeld. Maar nu ze dus op Microsoft overgaan, is men heel erg bang dat ook de hele research and development, wat nog steeds wel in Finland wordt gedaan, allemaal gaat verdwijnen. En dat er dus heel veel banen op de tocht staan. Dus er is heel veel onrust. Er zijn enkele vestigingen zijn leeggelopen uit protest. Dat mensen bang zijn dat Microsoft bepaalt wat voor software er op de telefoon komt en Nokia wil minder. Ja, en terecht om daar bang over te zijn, neem ik aan, als je zo'n rare strategie volgt. En dan als iedereen zich nu afvraagt van komen puppets van Microsoft naar binnen lopen als een soort Trojan horse. En het is natuurlijk ook een raar fenomeen. Terwijl iedereen weet dat gewoon de redding waarschijnlijk is om op Android over te stappen en massaal die smartphone markt te pakken. Ja, nogmaals. Windows operating system voor mobiele telefoons is niet slecht. En er gaan waarschijnlijk hele leuke en hele goede telefoons komen. En Microsoft heeft een aantal dingen die Nokia niet heeft. En andersom ook. Met de navigatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ze hebben elkaar wel wat te bieden. En aangezien Nokia heel erg groot is, zou het best wel eens kunnen dat zij een aantal exclusieve deals maken, waardoor Nokia zich in de kijker speelt. Maar ik denk dat het met Microsoft alleen niet voldoende is. Het is afwachten. En er gaan grote veranderingen plaatsvinden. En zoals we allemaal weten, als het flink gaat veranderen, wordt het altijd eerst een stuk slechter voordat het beter wordt. Dus ze roepen wel heel hard dat er dit jaar nog een nieuwe smartphone met Microsoft uit gaat komen. Ik denk dat niet. En ik denk dat er nog wel een aantal slechte dingen naar voren komen dit jaar voor Nokia. Mm-hmm. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Oké. Ja, het Mobile World Congress was natuurlijk deze week in Barcelona. En dat was verbazend in die zin. Heel veel nieuwe hardware. Iemand zei net dat de samenwerking tussen Intel en Nokia rond MeeGo. Hè, dat is dus eigenlijk een operatiesysteem wat Symbian-achtig is. En wat dan samen met tussen Nokia en Intel werd gemaakt. Daar werden zelfs nog nieuwe toestellen van aangekondigd. Terwijl nu dus bekend is dat Nokia die samenwerking min of meer opzegt. Heel veel Android. De indruk die ik krijg van alle plaatjes en video's die ik zit te bekijken, is dat er echt het Android robotje als groot symbool overal aanwezig was. Android stoeltjes, petjes, alles. Heel veel Android. Heel veel tablets. Hoewel Apple niet aanwezig was, was de iPad natuurlijk wel aanwezig, omdat allerlei mensen applicaties ervoor leveren. Er was een hele app afdeling. Dus het ding werd wel getoond, maar dan met apps en met accessoires en met petjes en dingetjes, wat je er allemaal maar omheen kan doen, rugzakjes. En van heel veel mensen waren er ook nieuwe tablets. Wat wel een beetje nu bekend begint te raken, is dat de oude Android 2.2, die bijvoorbeeld in de Galaxy eerste tab zat, dat die eigenlijk niet geschikt is voor grotere vergrote oppervlakte. Hè? Dus als je dan een wat steviger tablet hebt van zeg maar 9,5 tot 10,5 inch zijn ze er nu, dan werkt dat niet zo goed. En daar heb je dan dat Honeycomb voor nodig. Hè? Dat is dan 3.0. Ja, iets anders. Sowieso is mijn conclusie dat je dat al die oude versies, als je voor een Android tablet gaat, moet je gewoon voor een Honeycomb tablet gaan. En al ja, moet denk je dat negeren. Dat ook Samsung ook heel snel nu die nieuwe Tab 2, die weer wat groter is, gaat brengen. Een ander opvallend was voor mij toch dat het veel kleine apparaatjes ook. Hè, dat het idee van we gaan allemaal, iedere smartphone moet minstens 4,5 inch schermpje hebben. Nee, er zijn nu weer met 2,8 inch. Hè, dat is weer wat kleiner, 6,5 centimeter diameter. Maar gewoon kleinere en plattere zakdingetjes. Men wordt dan weer wakker, lijkt het wel. En denkt van, hey, je wilt toch zo'n ding in je zak hebben. Hè? Want daar reizen heel veel mensen rond met toch een BlackBerry om te bellen. En een iPad om dingen te laten zien. Allebei met een telefoonverbinding. Maar nu zijn ze een beetje wakker geworden. En ze maken dus ook weer hele kleine dingetjes. Wat daar ook opvallend was, was eigenlijk dat televisie op je mobiel, dat komt. Maar men denkt dan toch eerder over televisie op je tablet. Daar heb je iets nodig van een veel snellere data en een betere chip. De huidige iPad kan het video niet echt goed aan. Maar er komen nieuwe chipjes, onder andere van Snapdragon van Qualcomm. Die dus in de 2,5 gigahertz, hè, dat is eigenlijk van 1 naar 2,5 gigahertz omhoog. Zal er wel een beetje tegenvallen, maar oké. Men praat dan ook over 65% energievriendelijker. Maar dan kun je snellere grafische bewerkingen aan. Die snellere grafische bewerkingen heb je dus nodig voor video, maar ook voor allerlei andere dingen. Maar dat heeft alleen maar zin als je snel beelden binnen kunt halen. Hè? Want om van een sticky of van een kaartje of van je wifi te gaan zitten video kijken. Je kan het natuurlijk beter doen ook in de trein of zo. Hè? Nou, dan heb je 4G nodig. 4G, de winnende technologie is LTE. De next technology. Ik hoor niet zoveel meer over WiMAX. Iedereen gaat op LTE. In Amerika gaan ze dat groot uitrollen. Onder andere T-Mobile. Die dus op de Europese norm zit GSM, die gaat LTE daar uitrollen in 4G. En heel veel van de nieuwe toestellen gaan daar geschikt voor worden. Dat is eigenlijk nu de uitdaging om, zeg maar, voor de zomer en voordat de Apple met zijn iPad 2 en zijn iPhone 5 zou dat dan misschien worden, komt, en die zouden ook LTE geschikt zijn, om dan klaar te zijn om daar die snelle dienst aan te kunnen. En dan kom ik weer op de vraag die we al ook over IPTV en zo gesteld hebben. Wie gaat die markt beheren of beheersen? Is meer het woord. KPN die gaat het allemaal uit handen geven. Of er komt toch een centrale Google TV op dat punt? Of is daar ook wat over gezegd? Van, je kan wel mooi video aanbieden. En video rent. Dan kan je natuurlijk zeggen Amazon wordt king. Want die gaan allemaal die video's verhuren. Maar is het ook bekend wie daar Er wordt al op dit moment ontzettend veel digitaal de lucht ingeslingerd. Hè? Als je in Nederland kijkt. Als je een heel breed aanbod hebt van UPC op je kabel. Dus je digitale kabel. Dan moet je kijken hoeveel kanalen je er al in kijkt. Je hebt allemaal themakanalen. Ook met Nederlandse themakanalen. Die oude programma's doen of weet ik veel wat. Het is echt heel. Ze reprocessen allemaal oud spul. En in feite is dat spul. Wordt gewoon de wereld ingegooid. Dat daar wordt alleen aan de reclame wat verdiend. En ik denk dat we dat gaan zien. Dat er heel veel videocontent de wereld ingegooid gaat worden. Misschien ook illegaal. En dat mensen dat gaan oppikken. In die zin, je kunt natuurlijk je eigen wifi netwerkje. En dat kun je wat groter maken. Er zijn allemaal versterkertjes voor en zo. Dus dan kun je, zeg maar, voor je, als je een hotel op of wat dan ook. Kun je in je hele hotel natuurlijk filmpjes gaan doen. Er is content. Er is veel oude content. De nieuwe content zal betaald voor moeten worden of illegaal gedownload. Ja, ik bedoel, als de telefoon overal in de wereld via mijn UPC-account die files ophalen. Of, ja. Maar dat geldt dan ook voor alle. Want we zien deze week dat er een soort troubling is of een soort oorlog lijkt te ontstaan tussen Sony en Apple. iTunes, dat Sony gaat misschien artiesten uit de Apple iTunes Store wegtrekken. Ze gaan een music streaming service met de naam Music Unlimited in Australië booten. Maar er zijn het niet allemaal verschijnselen van, hey, maar dit is nu muziek, maar straks gaan we video ook vanuit Sony proberen aan te bieden aan alle devices in de wereld. En dat we dan niks meer met UPC en KPN te maken hebben. Maar gewoon onze dingen bij Sony inkopen. Ja, goed. Het verhaal is hier, hoe gaan we dat betalen? Als mensen dat betaald willen gaan doen, hè, en dat wil Sony natuurlijk dan, hoe ga je dat betalen? En dat is nou ook iets wat de laatste weken speelt. Niet alleen heeft Google ook een soort iTunes shop geopend, maar PayPal is naar micropayments gegaan. En ja. Het ziet er naar uit dat degene die de betaalmogelijkheden in handen heeft, dat die de markt gaat pakken. Want dat is nog een probleem. Hè? Als je natuurlijk heel ingewikkeld via allerlei omwegen moet gaan zitten betalen. In Nederland zijn we allemaal gewend aan Ideal, maar in de rest van de wereld is betalen echt niet zo makkelijk als in Nederland. Maar als daar een goed systeem voor is, hè, degene die dat systeem beheert, die krijgt de macht. Ik heb wel eens gezegd dat vroeger dat de kabelbedrijven in Nederland daar eigenlijk de beste kansen voor hadden. UPC had de beste kans, want die stuurt al rekeningen. Dat is heel belangrijk dat je een infrastructuur hebt waarbij je al rekeningen stuurt en dus bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van je klanten kunt inschatten. Nou, dat is overgegaan eigenlijk naar de mobiele operators die dat ook allemaal hebben. Die hebben vreselijk moeilijk gedaan jarenlang met kredietwaardigheid. En je moest Kamer van Koophandel papieren en je adres. En desnoods, je moest je als girorekening laten zien. Mm-hmm. Die hebben daar dus nu een systeem. Dus de KPN en die hebben allemaal een systeem om af te rekenen. Dat wordt gebruikt voor allerlei dingen. Ja. Maar eigenlijk, organisaties als iTunes en Apple en de Rob, Google zag je dat deze ook week ook, inderdaad, Google deze week ook berichten over datzelfde onderwerp. Betaalsystemen zijn belangrijk, moeten wij meer mee doen. Dus ja, het staat in ieder geval bij Google ook op de agenda bovenaan. Nou was dat wel in het kader van het afscheid van Erik Smit. Mm-hmm. Het viel me op dat hij op de laatste dag van het Mobile World Congress sprak. Dat is begonnen, dat hij op de laatste dag spreekt en daardoor eigenlijk de hele pers vasthoudt en de mensen vasthoudt, want het is toch wel een belangrijk mens. Dat is begonnen op de IFA in Berlijn. Ik was er toen, dat was vorig jaar september. En toen bleef de hele pers hangen omdat hij dat verhaal ging houden. Dat is ook daar gebeurd. En het was eigenlijk zijn laatste toespraak als CEO van Google. Mm-hmm. En hij heeft dus wat vage verhalen gehouden. En ik heb dat nog eens goed bekeken. Het was wel een beetje de man praatte bijna als een soort profeet. Hij had het over het feit dat de cloud, hij was de profeet van de cloud en dat het alles zou veranderen. Everything will be different. Hij had het over het feit dat in de nieuwe tijd toevalstreffers, je zou bijna het woord synchronicity kunnen noemen, gaat optreden. Dat als jij nou maar je gegevens aan Google laat, dan gaat Google zorgen dat er, dat je toevallig, quasi toevallig, contacten krijgt en zakelijke deals kunt sluiten. En nou, je wilt weten. Ik vond het erg overdreven wat hij daar deed. Een bijna, ja, een soort afscheidsverhaal van hallo, begin die man nou echt te zweven. Ja goed, wat hij over die betalingen zei, dat heel belangrijk is, lijkt me wel key. Daar kan maar hij had het over, you really can do magic then, everything is changing. Hij praat over een nieuw ecosysteem, hij noemde dat de serendipity platform, dat is een heel moeilijk te vertalen woord. Dat zegt toevalstreffers, ik noem dat toch maar een beetje synchronicity. Ik vond het een beetje technopaganistisch verhaal. Ik ben eens even gaan kijken wie dat meer heeft gezegd. En in 1996 heeft mijn vriend John Perry Barlow ook zoiets gemeld. Dat was toen de Declaration of Cyberspace Independence in ongeveer dezelfde termen. Ik vond het gevaarlijk. Hij zei social information heeft veel meer. Smit zei dus, social information heeft veel meer waarde dan we denken als we dat at random of via een of ander slim mechanisme of een rekenmodel aan elkaar kunnen koppelen. Hè. Hij bedoelt dus eigenlijk dat het kan natuurlijk toch zijn dat jij bent helemaal gek van, weet ik veel wat, palingvissen, ja. En dat net drie huizen verder de man die je nooit ontmoet hebt ook helemaal gek is van palingvissen. En dat jullie elkaar nooit ontmoet hebben. Ja. En daar dat soort dingen deed hij. Ja, dat zou kunnen. We zagen dat... Beetje te veel, hoor. We zien die extensies naar het sociale zoekfuncties ook in Google doorcijpelen. Want eigenlijk zijn ze daar natuurlijk helemaal niet zo heel sterk in het indexen van sociale netwerken. Eigenlijk lopen ze daar, zou ik haast zeggen, bijna achter. Ze zijn nu aan het inhalen. Er zijn ook, er is geld aanvullend kapitaal gepompt in Grapplin's Search. Dat is dus een nieuwe een search die al een jaar geleden of zo geïntroduceerd is. Sequoia Capital stopt er nog meer geld in, want die zien ook, blijkbaar zien die toch wel van nee, die sociale search is interessant. En dan stoppen ze het geld in Grapplin, een of andere redelijk onbekende zoekmachine. Ik vond het interessant dat er zoveel aanvallen op dit moment zijn naar Apple toe, maar ook naar Google toe. Het lijkt wel nu een beetje oorlog aan te worden tussen alle tech-firma's. Sony die aan het oorlog met Apple aan het maken is. Je hebt Sony en je hebt Sony Ericsson, hè? Mm-hmm. En ze hebben allebei een iets ander belang. Sony is namelijk ook uitgekomen met de optie dat je op allerlei apparaatje dan in dit geval van Sony Ericsson, maar dat je PlayStation games kunt spelen. En dat op een Android dingetje. Mm-hmm. Dat is wat Sony wil. Sony heeft ook een nieuwe speelunit uitgebracht, de PSP2, de Portable PlayStation. Nee, de PSP2. Waar je ook weer spelletjes op kunt spelen. En maar wat eigenlijk al weer bijna een half tabletje is. Waar je ook e-books kunt gaan doen. Dus Sony heeft een rol. Die hebben heel veel content vanwege hun belang in de filmindustrie. En ze hebben natuurlijk altijd dat oude idee van wij moeten een apparaatje in de CE-markt neerzetten. Wat de hele wereld gaat gebruiken. Hè? Denk maar aan waar ze natuurlijk veel succes mee hebben gehad. De tape recordertjes. Mm-hmm. Ik denk dat Sony een kracht is die je daar niet helemaal moet vergeten. Het aardige is natuurlijk ook dat je ziet dat de oude clubs en MPX, dat is dus de oude, helaas voor Philips verkochte club die chipjes maakte. Maar die hebben nou een enorme positie verworven op de Near Field Communications. Hè? Dat zijn die RFID-chippies die je dan kunt gebruiken om te betalen. Wat ook een trend is. Die hebben daar 80% van de markt gepakt. Met wie? Samen met Sony. Hè? Daarom vind ik het ook het verhaal dat Nokia plotseling helemaal onderuit zou gaan. Dat geloof ik niet zo. Daar zit een enorme massa in de markt die het echt wel nog een tijdje gaat doorlopen. Mm-hmm. De dingen veranderen niet zo snel dat je zegt van nou, we gaan nou in 3 maanden tijd een club als Nokia de eigenlijk de alleenheerser in een aantal landen voor wat betreft mobiele telefoons gaan we onderuit halen. Ik twijfel daaraan. Ik denk ook dat de focus op die smartphones ietsje overdreven is. Dit zijn dit jaar allemaal smartphones en natuurlijk wordt iedere mobiele telefoon sneller en slimmer. Maar is dat nou werkelijk wat ik wil? Ik wil gewoon een ding in mijn zak hebben waar ik mee bel. Ja, toch als de massa smartphones gaat voeren, dan is die kosten is niet meer een issue. Dan kan je alleen nog zeggen, hij is te groot. Maar dat zijn ze ook al aan het aanpakken. Dus dat komt. Het is toch onvermijdelijk dat de smartphones doorzetten, denk ik. Omdat de kostenmodel gewoon, het wordt natuurlijk steeds goedkoper als iedereen smartphones wil hebben. Nog even terugkomend op die Google aanvallen en zo. We hebben het hier al eerder in de podcast over gehad dat de zoekresultaten van Google afnemen en dat het niet goed gaat op dat punt. Google heeft het zelf ook ondervonden. Die heeft helemaal een soort kliklijnen in werking gesteld, zodat je kan aangeven dat zoekresultaten niet goed werken. Deze week hebben ze een nieuwe Chrome extension, dus die werkt alleen dan voor de Chrome browser, geïntroduceerd. Die kan je dan installeren en dan kan je sites blokken. Als je dus dan op een zoekresultaat klikt en het is waardeloos en het is helemaal low quality en het is helemaal niks, dan kan je dat blokken. Dan komt het vanaf dan nooit meer in je zoekresultaten voor en wordt het aan Google terug gereport als zijnde een waardeloze site. En op deze manier proberen ze dus door de mensen zelf de low quality content farms en al die mensen die Google misbruiken om hoog in Google te komen met alleen maar doorkliks en zo, die proberen ze nu op deze manier ook boven water te krijgen en dus hun algoritme te verbeteren door de klanten zelf daarvoor in te zetten. Ik vond het interessant dat ze zo ver gaan dat ze dat toch wel serieus nemen bij Google. Omdat ook Blacko, wat natuurlijk ook al eerder genoemd is als een search engine. Wat wij denken van ja, zal iemand nog ooit eens op Blacko overstappen. Die heeft nu met Stack Overflow een partnership aangegaan. En Stack Overflow is voor de developers de site die Expert Exchange eigenlijk uit de markt heeft gedrukt en eigenlijk alles helemaal geweldig heeft geregeld qua het vinden van oplossingen voor technische problemen. Dus en de visie van Stack Overflow is echt best wel sterk eigenlijk. En dat ze dus nu samenwerking aangaan met Blacko, dat is op zich vanuit developer overweging wel interessant. Ik zou haast als developer zeggen van hey, dan moet ik me toch eens wat vaker in Blacko verdiepen. Want als die dezelfde kwaliteit handhaven als Stack Overflow, dan wordt straks Blacko nog groter dan Google. Maar voorlopig zal dat wel niet gebeuren, want voor je de massa van Blacko heeft gehoord, zal mogelijk niet optreden. Maar het feit dat Blacko deze move maakt, vond ik interessant en het noemen waard op deze podcast. Dus ik zou iedereen die developer is nog eens opnieuw adviseren. Kijk eens naar Blacko en kijk eens naar Stack Overflow. Hadden jullie daar nog wat aan toe te voegen? Ik ben geen developer. Ja. Dus, nee, ik ook niet. Dit klinkt me allemaal als technopaganistische. Oké. Okay. Ja. Daar hebben we ondertussen nog niet. Ja, nou, ik wou even dan wijzen op wat mevrouw Hillary Clinton deze week op de George Washington Universiteit meldde. Daar is een 44 minuten video van op YouTube. Het leuke is dat na een minuut of acht een of andere kerel vanuit de achterkant begint te schreeuwen: This is not America. Dit of dat. En die hoor je dat hij heel duidelijk wordt afgevoerd. Zo er even tussendoor. En zij praat helemaal door. En wat mij vreselijk irriteert, dat ze dus drie van die schermpjes heeft. En dus net zoals Obama. Ze kijkt naar links en ze leest het gewoon op. En na een tijdje krijg je het in de gaten. Ze maakt geen contact met de mensen, maar ze praat. Nou, ze praat hier wel over het internet. En dat is een beetje een dubbele houding. Aan de ene kant zegt ze, het gaat om de vrijheid. En dan noemt ze dat in Syrië en in Egypte en in Tunesië. En weet ik wat dat allemaal door het internet eigenlijk gekomen is. Want door allerlei moderne communicatiemethoden wisten de mensen wat er aan de hand was. Konden ze connecties leggen enzovoort enzovoort. He, dat is er heel positief op. En dat ze het heel slecht vindt dat ze in Egypte de zaak plat hebben gelegd. Het internet met één knop. Mm-hmm. Tegelijkertijd, en daar praten ze niet over, is in Amerika een wetsvoorstel om zo'n één knops internet aan uit situatie te maken die dan door de militairen en door de veiligheidsmensen verdedigd wordt met het feit dat stel dat er echt een mega aanval zou zijn met een virus wat niet te stoppen is, dan zou het eruit trekken van de megastop dat de verspreiding van zoiets kunnen beperken, hè? Maar we hebben in Egypte gezien dat daar dan niet voor gebruikt wordt, maar gewoon om zeg maar democratische processen even af te stoppen. Dus dat is dubbel. Nou, dan praat ze verder over hoe Amerika daar allemaal tegen cybercrime is. En dat ze de cybercrime conventie van Budapest uit 2001, ze noemt niet 2001, maar dat ze die hebben ondertekend. Wat ze niet vertelt is dat het vervolg daarvan, wat eigenlijk in 2007 is opgesteld, hè, de appendix daarbij, waarbij de dingen gewoon heel duidelijk werden gesteld, wat niet mag en ja. En wat de overheid ook niet mag, dat ze die niet hebben ondertekend. Of zoals dat dan heet, geratificeerd. Dus het is allemaal een beetje half-half. Nou, dan gaat ze over Wikipedia praten. Van, nou, dat is, ze legt maar steeds de nadruk op, dat is gestolen informatie. En het is ongelooflijk belangrijk dat de overheid vertrouwelijk, confidential kan overleggen, want je kunt niet regeren als je dat niet kunt, zou ik maar zeggen, zegt ze. Dat is eigenlijk het beeld. Je moet een klein beetje... kunnen liegen voor de burgers. Je moet niet kunnen liegen voor de burgers. Je moet vertrouwelijk kunnen praten en ideeën. Je moet fouten kunnen maken. Dat is heel leuk, hè, dat ze dat aan de ene kant zegt. En dan zegt ze, nou, en daarom zullen wij ons best doen om dat te doen. Het is een dubbel verhaal. Aan de ene kant zegt ze, wij in de verdediging van de Amerikaanse vrijheid en de decency en onze dingen, wij nemen ons het recht voor, of behouden ons het recht voor om over de hele wereld, dat zegt ze niet zomaar, dat bedoelt ze eigenlijk, over de hele wereld cyberwar of cyberactiviteiten te doen om, wat ze nu gedaan hebben, wat ze ook niet toegeven, maar dat ze in Iran geprobeerd hebben om dat nucleaire onderzoek en die fabrieken plat te leggen. Dat recht behoudt ze zich voor. Maar als een of andere regering, zoals China, zegt, nou, je mag niet, je mag, en dat is dus gebeurd, deze toespraak van mijzelf niet op het internet zien, dan protesteert ze daar heel erg tegen. Ze is ook wel zich wel bewust, hoor, van die tegenstelling, of in ieder geval, we noemen dat dan het not zero sum idee van security en vrijheid. Die twee dingen die zijn samen niet, het is niet, de een staat niet loodrecht tegenover de ander, maar ze gaan een beetje samen. Dat probeert eigenlijk uit te leggen, dat een zekere veiligheid samengaat met een zekere vrijheid. Het is niet een 1 plus 1 is 2 dingetje. Maar in ieder geval een heel lang verhaal. Wat er niet uitkomt is een heel helder begrip over wat er nou eigenlijk speelt. Het is meer een soort verdediging aan de ene kant en een aanval aan de mensen die dat niet doen. Het klinkt als heel techno-vriendelijk. Hè? Van, we zijn daar helemaal voor en het is toch heel belangrijk. En het moet vrijheid en vrijheid van meningsuiting en we staan daarvoor. En aan de andere kant dan toch zeggen, ja, maar om kinderporno en terrorisme tegen te gaan, gaan we er hard tegenin. Ja, ja, het is, sluiten we gewoon 84.000 sites per ongeluk. Die helemaal er niks mee te maken hebben. Sluiten we gewoon af met een grote banner op het ding. Dat er kinderporno op je site stond. Ik weet niet of jouw site ook was. Heb je dat gedaan? Ja, 84.000. Staat in de links. Eerste pagina. Oh. Ze hebben dus een DNS. Een DNS provider. Een free DNS provider hebben ze aangepakt. En eigenlijk alle 84.000 websites die eronder hingen, die hebben ze dus van zo'n banner voorzien. Ja, het is heel erg als dat jouw site is, dan zouden de schadeclaims moeten gaan komen naar de regering over dit soort gedrag natuurlijk. Waarschijnlijk zijn er niet genoeg mensen die dat echt gaan proberen. Of mogelijk van die 84.000 zijn er toch wel echt mensen met grote schade, want je kan, ja, het zal je site maar zijn die onterecht zo van twee van die grote banners van de Amerikaanse regering wordt voorzien. Dus, het is bijzonder dat zo slordig gedaan wordt en dat het echt letterlijk 84.000 sites onterecht door een foutje van zo'n banner worden voorzien. Het was onterecht, gaan ze later toe. Ja. Ja, wij zijn wel op zich een aantal. Ze zijn natuurlijk misschien, als je dit allemaal oké vindt, over dat dit een goede werkwijze is, dan zijn er ook terecht een aantal sites natuurlijk down gehaald. Maar er zijn dus ook per ongeluk 84.000 sites onterecht down gehaald. En dat vind ik nogal een beetje een groot aantal voor een foutje. Maar, ja. Goed. Dus ja, ik twijfel ook als mensen over dat, als er dit soort verhalen zijn over dat het allemaal open moet zijn, dan is dit soort gedrag, ja, dit is dan niet goed te praten natuurlijk, dat je 84.000 sites downbrengt die je niet, dat je dit recht in handen neemt. Waarschijnlijk zijn nog de helft van die sites niet Amerikaans. Dus de Amerikaanse regering besluit dan voor allerlei landen dat er websites down gaan. Mm-hmm. Ook besluiten ze dus dat als zij maar controle hebben over de DNS of iets anders, dan kunnen zij dus een pornografische site uit Rusland kunnen ze gewoon down gooien. Ja, is dat dan... 84 sites waren niet alleen in de States, overal waren dat sites. Ja, 84.000 sites. Dat hebben ze via een DNS of zo gedaan. Ja, ja. Een DNS die natuurlijk wel onder op Amerikaans grondgebied was en te beheren of onder het Amerikaans recht viel. Dus ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik vind het bijzonder als je dan dit soort toespraken houdt, dat je dan op hetzelfde moment dit soort fouten maakt. Ja, nou, je moet natuurlijk wel begrijpen dat het probleem van law and order in cyberspace is niet eenvoudig. Ja. Dat loopt steeds meer uit de hand. We zijn natuurlijk even wakker geworden door het feit dat ze in Egypte gewoon de knop om konden draaien. Ik heb dat ook nooit geloofd, want het verhaal van internet was toch dat je dat, wat je ook deed, dat het zou blijven draaien. Hè, omdat het allemaal niet hiërarchisch was georganiseerd. En dat blijkt dus toch te kunnen met... Waarschijnlijk hebben ze in Egypte gewoon alle grote providers een mannetje op afgestuurd en hebben ze daar de knop om gedraaid. Maar... En het is ook gebleken dat er dan toch via telefoons en inbelverbindingen toch wel weer wat contact was. Maar we hadden dat niet verwacht. Nu dat duidelijk is, betekent het dat niet alleen de Amerikaanse regering dat natuurlijk kan doen. Dat kan ook een of andere misdadige organisatie of het Islamitische Bevrijdingsfront kan dat morgen voor elkaar krijgen. En de ramp die er dan gaat gebeuren, dat is toch wel, dat beseffen we wel. Dat kan zeer aanzienlijk zijn, ja. Ja, we kunnen de EC2 cloud, als we die weer even terughalen van Amazon, mijn nieuwe speeltje. Die draait dus nu in twee centrums in Amerika of in Ierland of ergens in Azië. Maar dat is bij Amazon Amerika natuurlijk. Eigenlijk is Amazon een Amerikaans georiënteerd bedrijf. Maar... De Chinezen kunnen dit natuurlijk klonen en kunnen misschien mogelijk veel goedkoper hosting aanbieden voor een EC2 cloud. En de nabije toekomst kan misschien zijn dat iedereen zowat in China zijn servers en zijn spullen draait vanwege kostenoverweging. Maar dan geef je dus automatisch, als je dus zegt van de fysieke locatie is waar het recht op hangt, geef je automatisch op dat moment de... Ja, leg je dit soort beslissingen bij de Chinese regering? Zal het die kant op gaan? Zal het echt gewoon straks... De hosting wordt op de goedkoopste plek bij de vaagste regering neergelegd? Of wordt er uit politieke overweging vanuit China juist gezegd van... Nou, we maken hosting van EC2 clouds 0 euro... En kom maar op met je content, dan kunnen wij tenminste dat allemaal controleren. Zal dat ook een optie zijn? Of is dat een gedachte die je heel ver voert? Ik weet het niet. Wat ontbreekt is een internationaal platform. We hebben ICANN die dan de nummertjes uitgeeft. Maar er is natuurlijk geen law and order organisatie die wat kan doen. En Amerika trekt dat nu naar zich toe. Dat doen ze natuurlijk ook voor gewoon fysieke dingen. Als er ergens in... iets fout gaat in de wereld, dan sturen ze er soldaatjes op af. Het is wie gaat de rol van politieagent in cyberspace aannemen? En er zou iemand moeten opstaan en zeggen, we gaan een internationale organisatie opzetten die dat gaat doen. Maar die is er nog niet. Die zou moeten worden aangewezen en die zou dit soort beslissingen over het downgooien van websites en zo ook moeten maken, zodat je niet als regering dit soort blunders kan maken. En dan ja, ook maar regeringen nemen, met name de Amerikaanse regering heeft natuurlijk, ik heb gehoord van de week een verhaal over de inval in Granada en dat er zelfs over gedacht is en de Nederlandse regering daar nog halfhartig in meegedacht heeft om in diezelfde tijd van de inval in Granada om Suriname binnen te vallen, om Bouters even te wippen. In die tijd was het zo dat de Amerikanen toen in het Midden-Oosten nogal flink op hun bek waren gegaan. Er is daar een militaire schip, een marineschip opgeblazen en zo. En die moesten even wat laten zien. En het feit dat ze Granada hebben aangevallen blijkt dus later helemaal niet om Granada te gaan. Ze wilden gewoon eventjes een spierballen laten zien. Nou, dat soort misstanden, hè, dat een land zijn spierballen wil laten zien... dat, ja, dat is een gebrek aan, aan internationale law and order. Waar dus niks aan te doen valt. Wat je net zegt, Amerika kan even 84.000 sites eventjes uit de lucht halen. Ja. Ja, dat is toch een soort ja, imperialistische politiek. Maar de bedoeling daarachter is natuurlijk op zich niet slecht. Want men wil gewoon een probleem wat men dan ziet. En wat in Amerika zeker speelt van die kinderporno. Hè, daar even wat aan doen. Maar ze drukken dus hun normen en waarden op aan de rest van de wereld. En dat is wat we 200 jaar gezien hebben in het kader van de kolonisatie. En dat is maar de vraag of dat werkt. En dan wordt het weer een beetje politiek. Maar je ziet natuurlijk toch dat dat eigenlijk het ons rechtsstelsel, wat vreselijk ingewikkeld is en met allemaal beroepsprocedures en dat soort dingen, dat is eigenlijk helemaal niet geschikt voor cyberspace. En ik heb daar wat onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk is het sharia-systeem, en dit is een hele heftige uitspraak, maar dat de uitgangspunten van de sharia, dat is het islamitisch recht, eigenlijk veel geschikter zijn voor cyberspace dan ons westerse, Romeinse, Rijnlands en Amerikaanse rechtssystemen. Want sharia gaat ervan uit dat iedere overeenkomst tussen partijen, dat zijn dus bijvoorbeeld ook een overeenkomst tussen de gebruiker en zijn operator, een eerlijke deal moet zijn, een gelijkwaardige deal moet zijn. En dat als die gelijkwaardigheid wegvalt, dat de deal ophoudt. Nou, dat kennen we wel een beetje in Nederland. Dat als bijvoorbeeld de provider zijn prijs wijzigt, dan mag je het abonnement opzeggen. Hè? Maar nou blijkt dat de provider toch op allerlei slinge manieren van seconden naar minuten gaat. En dat, hè, via de achterdeur. Als je belt naar iemand die er niet is. Vroeger hoorde je gewoon piep, piep, piep. En nou hoor je een halve minuut iemand zegt van je moet dit en je kan nog een hash doen en dat. Hè? We worden toch genaaid. Nou, volgens het islamitisch recht zou dat dus niet mogen. Ja? Nou, je kunt heel veel afgeven op de sharia en de strafmaat is verschrikkelijk. En de vrouw, naar ons hedendaagse begrippen, heeft te weinig recht. Maar je moet kijken naar de onderliggende ideologie, naar de onderliggende rechtsprincipes. En dan is die sharia, die dus eigenlijk voortkomt uit een woestijnvolk waar geen law and order was. En waardoor Mohammed een soort basisrechtssysteem werd neergezet. Eigenlijk veel geschikter voor cyberspace dan dan het westerse apparaat. Ja, misschien dat ik nu door de vrienden van Wilders. Het probleem met cyberspace is dat het een virtueel begrip is en dat je nooit weet wie waar zit. Ja, dat is dus het identiteitsprobleem. Ja? Het is leuk dat het allemaal rechtvaardig moet, maar dat krijg je gewoon nooit voor elkaar. Nou, dat krijg je in zoverre voor elkaar. Kijk, in Nederland zeggen wij, iemand krijgt een boete, hè? In ons rechtssysteem gaan we uit van boetes en al dat soort dingen. Maar in de sharia zeggen ze dan hak ze hand eraf. Hè? Dat is natuurlijk vreselijk cannibalistisch. Maar kun je dat voorstellen? Dat in een situatie waarbij je in cyberspace Pietje vanuit zijn computertje allerlei rare dingen ziet die niet mogen. Dat je dan eigenlijk zou moeten zeggen wij nemen gewoon je computer in beslag. Ja, dat doen ze toch in Frankrijk. Na 3 keer sluiten ze je internet af. Maar dat gaat dus uit van een heel ander rechtssysteem. En daar is dus geen 24 keer dat je in beroep kunt gaan en dat soort dingen. Dat ze zeggen hallo. En daar gaat een zeker afschrikwekkende werking van uit. Dat begrijp je ook wel. Dat hele cyberspace recht is op zijn minst in ontwikkeling. En ik denk dat daar heel fundamenteel wat dingen aan ontbreken waar we niet aan willen. Ik weet het wel zeker, maar ik denk dat we die ontwikkeling heel langzaam gaan zien. Want er moet wel iets gebeuren, zou je denken. Het kan niet zo blijven. Even kijken. De Microsoft Store, even terugkomend op tech-spul en even bij de politiek vandaan, die zegt dat de GPLv3 license excluded is van hun, hoe noem je dat, hun applicatiestore. Dus als je als ontwikkelaar iets wil maken onder een GPL versie 3 license, dan mag het niet in de Microsoft App Store worden eigenlijk opgenomen. Dat is wel een interessante iets. Nou, heeft die GPL ook wel wat rare dingen hoor. Dat er te veel open moet of te veel te strak of te erg is geregeld. Dus, maar dat Microsoft dit zo hard stelt, is wel vreemd. Want je kan dus eigenlijk nu niet meer onder een open license iets publiceren via het Microsoft platform. En ik vraag me af of ze dit ook op deze manier gaan handhaven. Maar in ieder geval voor onder ontwikkelaars uit de open source wereld, de keus om op een Microsoft Windows 7 platform of iets te gaan ontwikkelen, wordt aanzienlijk omlaag gebracht. Want als je dus dingen kan ontwikkelen voor Android en iPhone met een open source GPL versie 3 lib, dan kan je hem niet meer publiceren op een Microsoft telefoon. Ik snap de move niet 100%. Maar het is eigenlijk een soort anti-developer ding. Terwijl de mannen van Microsoft alleen maar roepen developers, developers, developers. Want dat is hun kracht, zou ik maar zeggen. Dat ze die developers zo belangrijk vinden. Die clown, hoe heet die? Balmer? Mm-hmm. Die roept toch alleen maar developers, developers, developers. En die wil toch alleen maar developers. Maar nu hebben ze een soort anti-developer. Als hij een zaal vol developers heeft, dan roept hij developers, developers, developers. Mm-hmm. Als hij een zaal vol aandeelhouders heeft, roept hij geld, geld, geld. En geen GPL V3, niet open source gratis. Als hij homo's heeft, roept hij anaal, anaal, anaal. Man, die wat de zaal wil horen. Oké. Okay. Nou, toch is het vreemd dat ze dit in hun license opnemen. Dat ze geen GPL versie 3 accepteren. En het is volgens mij zonde om dan energie te stoppen in de Microsoft Windows 7 cloud. Hadden we nog meer? Had jij nog meer gezien, Bart? Want er komt weinig aan bod. Nou ja, de ontwikkeling in In Windows Phone 7, hè, daar is een beetje uitgelekt wat dan de volgende versies gaan worden. En wat daar duidelijk in is, dan Windows Phone 7 ook geen flash zit. En dat is toch wel jammer. Ja, maar daarom zeg ik, er is iets aan de hand met Microsoft op dit punt. Maar ze gaan dus de developers verbieden om GPL versie 3 dingen te programmeren. En ze gaan flash niet introduceren. Nu maakt het allemaal voor de mensen die mooie flash games en allerlei andere dingen met open source libs in elkaar kunnen stampen. Voor Android en voor de iPhone die er allemaal mooie spellen mee maken. Die bieden we allemaal de mogelijkheden niet meer. Want we moeten het speciaal op de Microsoft Adobe meedoen. Adobe maakt goede software, maar er zijn twee producten die echt heel erg slecht zijn. Afgaande op de hoeveelheid software updates, afgaande op de ellenlange lijsten met bugfixes en security fixes in de changelogs. En dat gaat om Adobe Reader en dat gaat om Adobe Flash. Mm-hmm. En die zijn gewoon vreselijk slecht. Als je op dat punt naar vanuit die invalshoek naar die programma's kijkt. Het probleem is alleen dat iedereen het gebruikt. PDF's is natuurlijk een enorm handig formaat. Het kan niet worden aangepast en het kan overal op elk besturingssysteem worden bekeken. Mm-hmm. Flash wordt in zo verschrikkelijk veel websites gebruikt dat je er niet omheen kunt. Maar het is programmeertechnisch zit het niet zo geweldig in elkaar. En in eerste instantie Apple die zegt van voor ons geen Flash meer. En nu dus blijkbaar ook Microsoft. Ik denk dat Adobe zich eens achter de oren moet krabbelen om de zaken eens op orde te maken. En ik denk dat in de webwereld, als dit niet snel opgelost gaat worden, mensen gaan zoeken naar alternatieven. En nou, er wordt nu natuurlijk al naar HTML5 alternatieven gezocht op allerlei manieren om. Microsoft probeert natuurlijk zijn eigen Silverlight te promoten. Maar HTML5 biedt ook denk ik een hoop mogelijkheden. En wat er voor Adobe Reader in de plaats moet komen, dat is. Daar is denk ik niet zo makkelijk antwoord op te geven op dit moment. Nou ja, misschien wordt het gewoon straks, het wordt misschien minder belangrijk. Of tenminste, de websites, communiceren via websites wordt steeds populairder en steeds normaler. Dus waarom je dan niet PDF zou vervangen, ook door HTML5. En de enige overweging is dan dat je een iets moet inbouwen waardoor die niet makkelijk aan te passen is of zo. Een HTML5 vlag die je meestuurt van ik mag deze niet aanpassen, want dat PDF's niet aan te passen zijn of niet dat is natuurlijk alleen maar een vlaggetje in de PDF-file. En voor de rest is die gewoon, als je dat vlaggetje omzet, kan je toch echt wel gewoon alles aanpassen en eruit halen. Dus de blokkade die daar is aangebracht is gewoon een afspraak. Het is niet een technisch probleem. Het is meer dat iedereen zich houdt aan de afspraak. Om die, als het read-only vlaggetje aanstaat en het beveiligingsvlaggetje aanstaat, dat dan iedereen ook dat accepteert. Dat hebben ze wel voor elkaar gekregen, Adobe. En dat is ook de kracht, denk ik, van dat de PDF's gewoon, dat iedereen dat accepteert en dat die PDF's niet te wijzigen zijn. Maar het is niet onmogelijk om diezelfde afspraken te maken door met een HTML-document in een zip, met een extra vlaggetje in de zip, dat als je de afspraak over maakt, dat die dan read-only is. Of zie ik dat te simpel? Dat weet ik niet. Ja, ik ben het even kwijt, jongens. Okay. Wat hebben we nog verder voor nieuwtjes? Afgezien van wat er dus in Barcelona gebeurde. Wat wel een nieuwtje is, dat bekend is geworden dat die World, de mobile conferentie waar Amsterdam voor in de markt was, dat gaat niet door. Amsterdam en Keulen zijn afgevallen. Dus in ieder geval in Amsterdam gaat dat niet gebeuren. Die beurs. Dat zou nogal interessant zijn voor Nederland natuurlijk om zo'n beurs hierheen te halen. Wel komt er, ik geloof in mei, een LTE World beurs. Een belangrijk congres over die nieuwe technologie voor 4G in Amsterdam. Mm-hmm. En dat zou interessant kunnen zijn, omdat daar zit echt een doorbraak in. KPN is via E-Plus in Duitsland bezig met experimenten met LTE. Dat gaat dus nog sneller internet bieden voor mobiele apparaatje. We hadden het net over video, downloaden televisie op je ding. Daarbij speelt wel dat de behoefte, laten we zeggen dat aan de ene kant de behoefte aan nog sneller en meer internetverbindingen, zowel mobiel als vast, heel veel geld kost. Men praat over voor de komende jaren over niet een miljard, maar over 1000 miljard extra omzet. Maar daar moet dan wel nu 200 miljard geïnvesteerd worden wereldwijd om dat te doen. Nou, daar is een heleboel gepiep van de kant van de operators. Die zeggen, ja, wij moeten al zoveel betalen voor extra frequenties. Hè? Want er worden nu de laatste tijd ook steeds meer, niet dat haalt de pers niet zo, maar er worden steeds meer frequentiebanden geveild. Hè? Er wordt nu weer de 800 megahertz frequentiebanden voor dat LTE. Dus ze moeten frequentiebanden kopen van de overheid voor miljarden. En daarnaast moeten ze de apparatuur natuurlijk neerzetten. Het bedrijf Ericsson, dat is wat anders als Sony Ericsson, maar Ericsson is een van de grote partijen daarin die LTE-technologie gaat leveren over de hele wereld. En daar gaat erg veel geld in om. Ja? En om het idee dus te geven dat we praten over een jaarlijks omzet van 1000 miljard euro in diensten op dat gebied. Hè? Dus de internet en diensten. En dat is bijna gelijk aan wat we in de rest van de wereld uitgeven aan computers en hardware en software. Mm-hmm. Dus die dienstverlening is enorm belangrijk en daar gaat het een beetje knellen. Als iedereen de hele dag zou zitten downloaden en films zou zitten bekijken, en als alle televisie digitaal gaat worden en via het internet gaat komen, dan gaat dat de knijp lopen. Dan krijg je wat ze files noemen, congestie. Dan is er niet genoeg capaciteit. Dan kun je op een gegeven moment niet meer bellen. En dat zien we nu op grote festivals al. Dat als je dan je mobiele telefoontje pakt. Of als er ergens een ramp is. Hè, zoals tijdens de Egyptische toestand. Dan gaat iedereen elkaar zitten bellen. En dan kun je niet meer bellen. Dan is er niet voldoende capaciteit. Die kwestie wordt nu aangekaart. En dat wordt natuurlijk aangekaart op zo'n manier. Dat dan de operators zoals KPN. En de bedrijven die daarmee bezig zijn in de wereld Verizon. zeggen van dan willen we wel in ruil voor onze investeringen erin wat meer rechten hebben. Bijvoorbeeld dat wij als enige deze of deze dienst of deze of deze noem maar wat, ofwel video of wat dan ook mogen leveren. En dat ze dat mogen doorberekenen aan de aanbieders. Hè? Want in feite zie je nu dat iTunes, maar ook YouTube en allerlei grote, Google natuurlijk ook, wel zelf heel veel servers hebben neergezet, maar toch gebruik maken van de verbindingen die door bijvoorbeeld de KPN of andere grote bedrijven worden, worden neergelegd. En dat die bedrijven dus zeggen van, ja, moet je luisteren, Google, ik wil van jou geld hebben, want jij stuurt maar allemaal filmpjes en materiaal over mijn dingen en iedereen zit bij jou te kijken, maar wij moeten die verbindingen betalen. En daar zit dus een politiek probleem. En het vreemde is dat dat geen internationaal probleem is. Dat zit niet op niveau van nationale overheden. Maar gewoon een soort machtsstrijd tussen aan de ene kant de hardware providers. De mensen die de transmissie leveren. En de andere mensen die met de content zitten. En aan de eindjes van een ding zeggen, ja, maar we willen dat wel gebruiken. Wij willen niet betalen voor de transmissie. Ja, nou ja, het is een bijzondere actie als het zou gebeuren dat inderdaad mensen voorrang krijgen of me betaalt en dat of de itbende.nl site niet meer bereikbaar is omdat we geen deal hebben gemaakt met Engeland. Of ik bedoel dat het alleen maar dus een lokaal bereikbaar is of zo. Het zou niet goed zijn voor het internet, denk ik, als dat soort rare afspraken, dat ik dus bepaalde plekken helemaal niet heen kan, wat nu al af en toe gebeurt met video vanwege andere rechten kwesties op de content. Eigenlijk is het zorgelijk. En ik hoop dat het niet echt gaat optreden. Ook al snap ik de wens wel om geld te verdienen en niet voor 0 euro kabels te gaan neergooien. Maar ik denk toch niet dat dit de uiteindelijke businessmodel is waar de kabelbedrijven het van moeten hebben. Maar goed, dat is dan even mijn mening. Maar Bart, de vraag was of jij nog nieuws had. Ik zag dat Mozilla heel veel moeite heeft om Firefox 4 af te krijgen. Dat stond voor precies een week vanaf nu op de planning. Maar dat gaat nu maart worden. En is er een reden voor? Er schijnt nog wel een hoop problemen mee te zijn. Mm-hmm. Maar voor de rest heb ik eigenlijk ook niet zo heel erg veel gezien. Nee. Geen hele spannende dingen. Nee? Nou, wat ik nog last leuk item zag, is dat er in Boston in Amerika een applicatie wordt uitgedeeld aan de mensen die in Boston rondrijden. Het is een Android applicatie en die registreert hobbels in de weg. En die stuurt het dan aan de gemeente. En die kan dan in kaart brengen waar alle hobbels in de weg zitten. Dus ik vond het wel ook weer zo'n het cloud source, of tenminste de mensen het werk laten doen-achtige actie, die grappig is. Dus ze gebruiken die accelerometer in de, of hoe dat ding ook heet, in de telefoon, om de gaten in de weg te registreren. En hopen aan de hand daarvan een kaart te krijgen, zodat ze maintenance kunnen uitvoeren op de weg. Dus dat is wel mogelijk dat we binnenkort ook gewoon van onze gemeente de vraag krijgen van, oh, willen jullie voor ons de hobbels in de weg opzoeken? En ik weet niet waar dat einde dan is van dit soort vragen, want je kan dit natuurlijk, dit soort technieken, op van alles toepassen. Ik heb ook iets gelezen dat ze bezig zijn met een systeem te ontwikkelen om GPS binnen gebouwen zelf te kunnen gebruiken. En een GPS zoals we dat nu kennen werkt met satellieten. En het probleem is dat als jij gebouwen inloopt, dat je verbinding met de satelliet jou niet meer kan zien, omdat je een dak boven je hoofd hebt. En ze gaan nu een systeem ontwikkelen waar ze inderdaad ook van die mobiele telefoons gebruik kunnen maken. Omdat ze dan precies bij kunnen houden en veel nauwkeuriger bij kunnen houden aan de hand van die dingen in de telefoon. Waar je bent en in welke richting je bevindt. En daar moet dan ook een of andere barometer-achtige functie in komen. zodat ze weten hoe hoog je precies bent. En aan de hand daarvan kunnen ze dus bepalen op welke verdieping je je bevindt. Oké. Okay. Dan krijg ik op mijn telefoon een map te zien van het bedrijf. En dan weet ik alle afdelingen, kan ik allemaal zien. Precies, ja. Grappig, maar dit soort toepassingen zijn... Ik vind een street bump heet op... Waar jij bent. Ja. Dus het zit ook wel weer wat privacy dingetjes aan. Ja, hier natuurlijk ook. Als je zo'n street bump applicatie op je telefoon installeert... en hij zendt de hele tijd jouw locatie door met gaten in de weg... dan zend je natuurlijk je locatie door aan de gemeente. Maar in dit geval is het, voor zover ik kan bepalen, wel gewoon echt een soort experiment om uit te vinden waar de gaten in de weg zitten. En niet een soort hidden iets en je kwast zelf weer uitzetten. Het is iets wat je zelf voor moet kiezen als burger om mee te doen bij jouw eigen gemeente. Als je dus ergert blijkbaar aan de gaten in de weg, kan je Android app installeren. En geeft volautomatisch aan de gemeente door waar alle gaten in de weg zitten. Ja. Yes. Ik las ook nog iets over IBM. Die heeft een nieuwe supercomputer ontwikkeld met de naam Watson. Mm-hmm. Daar hadden wij het al even over gehad, al eerder in de podcast. Deze podcast? Nee. Twee podcasts geleden of zo. Daar heb ik echt lopen slapen. Ja. Nee, Watson die onderscheidt zich doordat hij zich... hij herkent woorden... En zinsconstructies en verbanden en dergelijke. En daardoor is die beter in staat om te bepalen wat het is dat je precies wilt. En daardoor een antwoord op geven. Er zijn wat testen geweest. Hij heeft in een spelshow heeft hij Jeopardy in Amerika enorm populair. Heeft hij gespeeld tegen de beste kandidaten van de afgelopen 10 jaar. En heeft dat uiteindelijk gewonnen. En heeft iets van 1 miljoen aan prijzengeld in de wacht gesleept. En de volgende testronde, dat is een nieuw concept wat IBM ontwikkeld heeft. Gaat hij dienst doen in een ziekenhuis om daar te helpen bij het analyseren van... ziektes. Uiteraard niet zelfstandig. Maar dat wordt erg interessant. Maar wat heeft dat dan met het taalgedeelte te maken? Dat moet je de hele tijd intypen. Ik heb nu last van mijn neus. En, en als je dat dan op een bepaalde manier allemaal samenvoegt, dan blijkt dat ik een gebroken knie heb of zo. De kracht van Watson is dat die heel veel intelligente algoritme aan boord heeft. Die data kan analyseren en relaties tussen bepaalde dingen en relevante gegevens eruit kan filteren. Mm-hmm. En daardoor mensen die met elkaar communiceren, er zit een hoop ruis tussen. En het is heel belangrijk om te kunnen achterhalen, om snel te achterhalen wat belangrijk is en wat niet. En vervolgens daarop te kunnen reageren. En ik denk dat daarmee een hoop winst te behalen valt in de toekomst. Ja, ik kan het zeker gebruiken op mijn inbox van mijn mail. Dat wij in bijvoorbeeld zoekmachines, dat we steeds meer tijd kwijt zijn op internet met het zoeken naar wat we precies willen. Mm-hmm. Het wordt steeds lastiger omdat er bepaalde bedrijven zijn die misbruik maken van het systeem van Google en zichzelf hoog in de lijst plaatsen. Maar dat betekent wel dat je dat bedrijf vindt in plaats van wat je echt nodig hebt. En ik denk dat als dit systeem zich wat verder ontwikkelt, het zou kunnen helpen met het sneller kunnen vinden van informatie. Omdat het systeem slim genoeg wordt om te bepalen wat relevant is en wat niet. Mm-hmm. Maar dan moet toch Google deze techniek adopteren, toch? Wou je zeggen in dat geval? Pardon, ik hoorde je niet. Dan moet Google in dit geval deze techniek adopteren. Ja, ik denk dat daar een heleboel interessante toepassingsgebieden voor te bedenken zijn. Zoekmachines, maar ook andere zaken. Ze gaan het nu dus een testronde doen in een ziekenhuis. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Mm-hmm. Ja, interessant. Maar computers kunnen dus gaan redeneren. En in het verleden zijn computers alleen in staat geweest om berekeningen uit te voeren die van tevoren zijn opgegeven. Ja, nou goed, het is... AI wordt steeds beter. Het is iets wat onvermijdbaar is, denk ik. Want de kracht van die computers maakt het mogelijk om dat gewoon te doen. Of het helemaal in de diepe basis ook echt zo is, dat is dan niet meer boeiend. Omdat het resultaat van zoveel data analyseren toch onwijs lijkt op dat het allemaal... dat het op deze manier als een soort intelligentie werkt. En ik denk dat mogelijk werken wij toch uiteindelijk zo ook intern of zo. Ik heb geen idee. Volgens mij zijn wij door ons nieuws heen. Daar heb ik ondertussen niet in Skype gezien. Dat is jammer. Volgende week wordt de podcast in wat mij betreft in ieder geval vanuit Zweden opgenomen. En we gaan het met de Frieskou proberen. Dus alle luisteraars, hartstikke bedankt. En tot volgende week. Doei. Doei.